कसम से हम आएंगे शादी का जोड़ा हम लाएंगे दुल्हन हम ले जाएंगे नहीं तो यारा सीट पे ही ले जा छोड़ बैंड बाजा सीटी बजा के तू आजा गेट से नहीं तो आजा खिड़की से आजा तेरे बिन जिया नहीं जाए मेरे राजा दिल बेचैन है डोली लेके आजा तेरे बिन जिया नहीं जाए मेरे राजा दिल बेचैन है डोली लेके आजा आजा मेहंदी लेके आजा मेरी बिंदिया तू चमका जा मुझको बंगर तू पहना जा ओ कसम से हम आएंगे शादी का जोड़ा हम लाएंगे दुल्हन हम ले जाएंगे तेरे बिन जिया नहीं जाए मेरे राजा दिल बेचैन है डोली लेके आजा आजा मेहंदी लेके आजा मेरी बिंदिया तू चमका जा मुझको कंगन तू पहना जा ओ कसम से हम आएंगे शादी का जोड़ा हम लाएंगे दुल्हन हम ले जाएंगे जेवर न सही नेल पॉलिश लेके आजा साड़ी न सही जीन पैंट लेके आजा पेड़े न सही चॉकलेट लेके आजा नारियल न सही तू सुपारी लेके आजा झूठ बोल के तू ले जा हीरो ना सही तो यारा विलन बन के ले जा पर ही हम आएंगे तुझको उठा के ले जाएंगे दुल्हन हम ले जाएंगे तेरे बिन जिया नहीं जाए मेरे राजा दिल बेचैन है डोली लेके आजा आजा मेहंदी लेके आजा मेरी बिंदिया तू चमका जा मुझको कंगन तू पहना जा ओ कसम से हम आएंगे शादी का जोड़ा हम लाएंगे दुल्हन हम ले जाएंगे हम ले जाएंगे। दुल्हन हम ले जाएंगे।